إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد في الله جل وعلا حق الجهاد برفع الدين الإسلامي ولنصرة الكتاب والسنة إنه تعالى جل وعلا ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أرن يتي الله تبارك وتعالى ونوحانا يتي رادنون أن سيدك فقانكو نتقل أن فيه الروم ووضي ملا الميدن أدنا إلا حرفو كوادو غلقو ييكم أجاكو حديكم ونيريو غلمو ووضي كد ملش سور بني آدم أدنا إلا حرفو مهي أيدو غلمو لندو كو ييكم فيري دان كلامو فيوني كانت الله سبحانه وتعالى ألا وعود ممجن كلامو أمجن ألا وعود فيوني دي أندم فيري دان الله سبحانه وتعالى تدين من يرمي نرائم فيوني قل أن تبين جنة يدو فيه ولو دان دان مجد قل أن أتو قل يتك أرين دي دوندن فيكي فران دي ملادن صلى الله عليه وآله وسلم كان دي صحابة بمقه كلا أرض باو مقهين أتو ينتين قل يجوكي تقل lawol maɓɓe ngol koko ɓe adduno ɓe addani ɗeɗo mofte timmorde e yawtuɓe moƴƴuɓe e jokkitiɓe ɓen ha ñande dargal dari toriɗen yallah subahanahu wa taala tawtimen e ɓen ɗon ɓe o suuɓi o waɗi moƴƴuɓe. Ara nde ɗum no fetti mi salminango islam aɗa wirnanaki en koni saabu fottugol meɗen e ndeɗo jonde andintinira dina meɗen ka tagaɗen saabu muɗum ka landikoytoɗen ñande dargal barka atte toɗen landi feyde fi muɗum e nder kaburu bani adama si yalti aduna no jeeya ko attete landi teede ko kaburu makko si o surrama fi taguɗono on e fi kaaɗo diina taw taga saabu muɗum e fi o ɗo ne laaɗo addandomo kaaɗo diina. Ko ɗiɗo fiiji tati woni lande kaburu woman rabbuka woma diinuka woman nabiyuka fi o taguɗoma a landete ɗum yo taw hiɗa anndimo fi koko tagaɗa saabu muɗum woni kaaɗo diina islam a landete ɗum yo tawɗa anndi ɗum fi oɗo adduɗo kaaɗo diina ha yettine maɗa woni nelaɗo on a landete fi ɓen yo tawɗa anndi ɓe. Ko annduɗo ɗiɗo tati tun woni daɗowo kaburu kala daɗuɗo ɗon o daɗi kala ko daɗete kala falliɗo ɗon o fallite o faltotako abadan allah subahanahu wa taala gandoen ɗum. Haray no jeeyae ko anndinta neɗɗo kaaɗo diina islam etagol mo anndugol ngurndan e batte e laawol ɓeeɗo yawtuɓe moƴƴuɓe o eto anndugol ko honno ɓeeɗo moƴƴirno haa joomi men welaaɓe kanka ɗo eto rewde ɗon o moƴƴa. Ko waɗino fulɓe fuu tawiyee hay bonɗo mana hay moƴƴo hino jiɗi hino aani ko honno waɗata na noon fii bonɗo. Si neɗɗo moƴƴii aani haray bonɗo kañum feƴƴi annde. Jooni noon no jeeya ko woɗata saabu neɗɗo on moƴƴugol etagol mo faale moƴƴugol. Ko waɗi noon bani adama on joomen hino jonni mo haqqil e suɓande nde tawata kono o faala wuurirde wo o wuurirta simo faala wuurude moƴƴere joomen no jonni mo laawol e doole ka o rewa o waɗa ɗum no wawi wande tawno koko o faala wo o ñaamata koko fala hande wo itirta hore koko fala hande wo sofirta koko fala wo hirtorto ko ermo fala wo walto tum jomme ne jomme mon horriya hewta sai sugol ko de tum ye hande ko ma dum do are wata ti wana don bar ikhtiyar subagol fiji di le tawno non a subora ni fiji ma aduna din jomme ne jonnuma ya subor non kadi fi kado dina ma islam sitay on ti di subita aduna on ronti subade dina kan haray subande men la fewal haray de tuga ngar ngurna be do sahaba be ande ni dan mari o do sahaba de yete do hakim bun shizamin madum hakim bun hazamin fono wa tellu de inda makon woni sahaba je kel keddu do jabe sahaba be mala do ngala hi salatu wassalam ara en yeggi tali karamo ko don be wi sahaba be mala do ne be ko ha be acci tahi be welago mo dettu dan gurnda mudum wo sa rewni dum no rewiri non a sikkay kon non tu walle te islam ha yehi yeso a sikkay yodo wurano islam dar ko ko tun darani islam ya walli ni on don a detti oda bi andara ko o do fu sa detti on a detti go bi a jata aw ko o do ko ni ha be lanni ko dun sibe du dano ngola dudu gol kono ko be nabi konko ko heddo to ha dangal daro dum andin ta en bani adam ko berne ne woni fi makko si berne bani adam moddi hare fi makko fo moddi ko dun ne laadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma kani en be ma ke si berne bani adam kadi boni hare fi makko fo boni imam ibn qayyim al jawziyyah rahimahullah bi firta um hadith be ma ke berne bani adam yahugol mayre ka jomi meɗen ina woodi misal ko nde nannditata kala ɓerde kaka jomi men faala yahude wo kono ɓerde nden yahugol nde ngol ka jomi meɗen ɓe maaki ko bi manzilati ta'ir hino waywa sollu wirayde alqalbu bisiratihi ila llah ɓe maaki bi manzilati ta'ir ɓe maaki noon marɓe haqqille ɓen fo no andi sollu fiiji tati si manki e mayru ndu bonta wi'eede ta'ir summiya ta'iru tahiran li annahu tahiru sollu ko wiira sollu ka haala arabu ko ɓayni wiiray wono sollu ko wiyete wiiray ko haa fiiji tati timmirandu si gootum mankirindu ndu wiidataake hannde kadi wiiray ndu ɓe maati ko hoore nde e kadi canji ɗinɗi woni ko ronndi sollundu wiirude ɓe wi ɓernde nden kadi ko fiiji tati rondiine hino yawde ka taguɗo on wo hoore ɓernde nden ko alhubbu ko hubbullahi wo gabi canji ɗin ɗiɗi woni alhawfu warraja'u ɓe maaki sonnu nun si hoore mayru on taƴaama pat haray wattor ɗon ndu maayi mokko kaa ndu wiirita e ɓaaw ɗum ndu wiiritata ɓe maaki si hoore nden accaama ɗon gabi tanwolgoo helaama haray hindu wuuri kono ndu wiiritata sonndu noon si wiiraali e ladde haray hindu weeɓitanii kala ko waañata kala ko ɗaɓɓata ko ñaama e kulle ɓuruure ndu ɗuuɗataa balɗe si ndu maayaali kitan ndu maayee jooni kaa sonndi so ɗay nuno ɗuuɗi balɗe borure ɗuuɗa balɗe ɓe maaki ɓernde nden kadi si tawii jiggol ko nde yiɗi joomi meeɗen kon taƴi hara nde hokkitii yiite ko waɗi noon hara nde maayi ɓe maaki si tawii jiggol joomi men ngol no heddi kono hulgol mo ngol no manki awa ɗum kadi hara ɓernde nden no coɗude nde alaa wiirude si tawii jiggol joomi men ngol no woodi kulol makko ngol no woodi kono tanƴiranere makko nden taƴi haray ɗon kadi gabitan wolgoo heli haray nde ɓernde kadi nde coda woni e wooɗa jooni ko tappinde ne maayi ma ñaaminde ne maayi wo noon ko waañata sonndi coɗaynu nun ka ladde ko kulle ɗen ko waañata ɓernde maayunde ka dowleydi ɗo ko cheytan wo ɓernde hisi e juuɗe cheytan woti tawi nde woni fayran ɓernde nde woni wiirayde si nde coɗi ka leydi fo cheytan waaniide so waaniide innama yadu hizzahu liyakunu min maga min ashabi sabir ko ɗum o ɗaɓɓata haray noon ɓeeɗo jooni men ko ɓerɗe ɗen hisinani ɓe ko ɗum si anndugol no ɓeeɗo rewri haa moƴƴi ɗum ko min daruriyati hayati muslim ko ma juuɗo annda ɗum ɓe gurnanon oɗo hakim mum sizanin no gasa haren annditiimo seeɗa kango tan zeydu bun harisata ɓen yewtuno seeɗa e gurdam makko wiwɗen ko oɗo yahuno sham soodugol marchandise o soodori fay koye maccukoy tawi no jeeya e koye maccukoy zeydu bun harisata o addori ɗum makka tawi yumma men khadija ko neene tofo ko ma ɗum wiyen ko yaaye o yewni yumma men khadija miɗo addori fay koye sooda koye are subo ɓurankungo womi okki o ɓeari ɓe ɗetti zeyd bun harisata ɓay ɓe jom ama ka nelaaɗo ɓe ɗetti zeyd ɓe okki nelaaɗo en annditiimo jooni seeɗa kanko ni hakimu bun sizani ko jeyanooɗo e marɓe jawdi e arabu ɓen jeyanooɗo kadi e okkooɓe wakkiniiɓe kum mum kum wona fii neɗɗo ko tawta no sattani wontii moɓɓe mo wakkilii jawdi makko ni goɗɗo nafitora himo jeya kadi eɓe joomi men okki ngurndan duuɓi temedere duuɓi noogay himo wuuri ɗum o fettinii ɓe wii jooni men senndani mo kadi ngurndan makko ɗan o wuuri duuɓi capanɗe jeegoo fil jahiliya o wuuri duuɓi capanɗe jeegoo fil islam kanko ɗum heɓi ɗum duuɓi capanɗe jeegoo ɗin fof ko fil jahiliya o wuuri duuɓi capanɗe jeegoo hikkuɗi ɗon ɗin fof huwa fil islam yahdur bum islam mo gollan nde islam o nganndi feccere makko ngurndan ɗan tum buy alaa wuurude ɗum capanɗe jeegoo buy alaa wuurde ɗum jooni ko wana noon hakim bun hisamin ɓe wi'i gila joomi men fuɗɗii taguɗe tagoore makko nden haa ka taariha wayitii winndude wowla ɗon anndaaka e taariha jibinaaɗo ka nder suudu kaaba siwanaa ooɗon kanko tu min abina adam haa ka wonɗen ɗo taariha anndaa alladi wulida fil kaaba gayruhu kanko kaka nder suudu kaaba tigiri nder naa ka nder joolirde dey o nganndi suudu kaaba ndun e joolirde nden no serti suudu kaaba ndun hindu ka nder juulirde kono wonaa juulirde nden woni suudu kaaba ndun naa gootum o yii kum ndu huunde wande ɗon ɓale ñappaa ɗum ɓale no waawi wa hayre katkaareere ko ɗum noon woni alkaaba kaaba on noon no tumba fil masjid jooni noon ɗum ɗon konko ɓawli ɗon sino mari damal e yii ñannde fatuhu makka nelaaɗo udditanano ɓe naati nder ton ɓe juulii darɓe ɗiɗi kamɓe bilal ibnu rabah nder ton noon ka nder kaaba tigiri tigiri neene makko naatuno nder ton ko nder ton o jibinaa fil kaaba laa fil masjid farqun bayna al masjid wal kaaba ɓe wii ɗum ko honnum wonnoo sabu ɗum ko huunde heeƴitunoo makka welo welo waɗi makka moƴƴa mawɓe makka ɓen newnani fuu yo naata makka ɓay welo welo no woodi neene oo taworaa e sonnaaɓe naatuɓe tawi nde ñannde toraaɗo okkeede naatugol ka suudu kaaba wo o tottan welo welo ngo huumitunongo makka noon neene makko noon naati ka nder suudu kaaba tawi fewnike ka o jibinta kono o anndaali haa o naati nder ton o naati nder ton kanko e sonnaaɓe ɓe o naati ɗi ɓen hiɓe ndaara tumnata nanngel tawi o waataa yaltude nder ton o jibinaali ɓe dogi ɓe addanoy mo guyri ɓe weƴƴitani mo nder ton mo jibini ɗon hakimu bon sisani fil kaaba haga rajulum sharif ya ka o jibinaama ka ɓuri teddude e nokku kono en yiyay kaawaseeji moolanaaɗi ɗi joomi men waɗata en gurna njihabe makkole. Tebi ko wana non hakim bun hizami, himo jeha no en jati ii be wel dikpe nelado, akto nelado nelel. Tebe, nabi duno kadile, wel duno moja, kabla al-Islam. Wondo de dun kadi, ko te wel dikpe nabi di koko nelado jombe kadi yae makko. Ari wel digangal be dike ka. Kono wondo de umdo fo hakim bun hizami natali Islam illa fi yawmi fatahi Makka. Limada? Si hondo. Nolandir andulol. Pivino jea eko tanji nano. Tawbal hakim bun hizami no jete ati benatu de Islam. Lil alaqa baynahu wa baynar rasul. Walis sadaqa baynahu wa baynar rasul. Walakin limada taakhara Islamu. Si hondo. Kondun nendi tani, hatawi, nelado nelete wana makka dubi sappo etati, ala hakim natal Islam. Nelado sera yaha Madina, wana yaton dubi jetati, ala hakim natal Islam. Kofandu o nelado nelama wuri dubi noga hibe noddan de Islam, hakim natal Islam. Ke wundu dengal jati diyagal fu, engal nabidal fu, bihidun dong, no hauna kala judo. Baldun no atti haunu da mo kanko hakim. Baldun no hauni hai nelado. Limaza. Kabuna nandi. Weldiga no wada piji dududi. Kono jomme fala in hollude. Wondema ala katu jidin aduna. No wodi kadi hadata. Si ange kari to weldi to jidi diri no nabidi. Berne makko nen ko jomi men jogi ne ko wakshili da oka ka yili ne wone yara. Kudun so wi innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Iya ka den gurna hakim dan wonde ma neddo si tawi o wuri e welsindare ha jomi men yurmini mo yaltini mo e den welsindare. Si jomi ngaddi mo ka yurme de ka gonga ka pewal makko o hana fiji de don bawo de o fiji laabi di kana fulbe futa wi den suma sumi to ko e mabbe dela don be maati julbo gondin do ngata taake e der ngay ka wota laabi di ara mo gondin mo mari hakki o der ta kollu mo nada e fulfa goppu ngata mo der to wa tawale o ngasama mushi o detta kundo o ka ndara ko nuwoni natude o waray dum tase mardo hakki waday dum o wata idan ki onki di falji bonni le wotere o andi o falji o bonni ka jamu duma de bone o do si jomme mantiri gondi mabbe wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun be duma ta ko e bone harabe andi ko o bone hakim bun hizami en yiya dum e ngurna makko nan en yiya kadi dela do none noddu gol mabbe gol ko perde dem be etoto hettude juude yimbe ben addana hore mum palli mundi jorna be kambe do tohola bandu ne do on himo jogi terne makko ne karamo ko jogo to yippo Sheikh Ali Karni hafizahullah be maati أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما أو قلوبهم بما كفل ربما ملك الإنسان إحسان بما كفل مفالبا هتود ودنا مكن نفط ممؤي أمككم أتو هتا برن مكن ننسا أتو هتو قلبان مكن نجم جبي برن مكن فبرن ننسا وطم ونابان ننسا وطبرن ننسا dunga ngara iyugol dum hakkunde nelaade hakim bun hizami aren kadi iyugol hakim bun hizami no o wuril no non fil jahiliya bayri o naati e nder islam o waduno ka islam buri ko waday no kon ko adi non nder jahiliya himo jeyano e furaaɓe andireede o kuwa ha ko wiyete ko rifadatu makka fil mawasimil hajj o jogino ɗum koyete rifaba ko neɗɗo goto ara wiya e ngal hajjungu mi ɗetta ni hajjoɓɓen fof ñandu maɓɓe arabujo ko tara no rondito dum ha jono de heddori dum on nay gal yangi wata goto podo nire an ko hajjo be nyamata ko mi dekki o jogi gelu dum dumbi hara are ta ko fando hir ka gelo di buri tayme de si hajji an ko be nyame ya he hara anda ta ho bokor ma nyama ha hajjo da balde ni nyande mina arafa o hir si gelo di tayme de arafa nyama sin islam ka na islam o ari mina o hir si damni wulure nyama kanko ko ni o wauno islam tawdu mo dum yidu gol ko muy yo nyame ko taw taw won ki yida ko dun law nati islam o arno o landi ne lado wi ne lado min jo mi anno okku no lan huude wotere yidu gol okku gol e wadu gol mottere e yaadu gol bernde enene la o konko mi wadaino don e tiji mottudi atto mi wonude jurdo ene kan woni jurdo do joni an yobay lan tun ka dum don perdi bayri harinaani jurdo dela don be maki an on ya hakim aslamta ala ma aslafta min khairin be maki an on joni men o kema bila fukki da mokkinde e mokkude ha ka wonda do atto anat be islam ko wadu da e moddere ko hojo be men windani ma dum sabu islam ma ene mo hani landa be gila kawna be islam no si windete don ko min baabi awla are en kadi yiwu gol karmo ko ben be addi ko ngudi durudi ko no imam bukhari ko be filli be jettini ka daftar mabbe tane tarikhul kabir wanne ma hashim bin hizam ko dubi tema dere e dubi noga e fekkiniri dum hawri hitande capanɗe jeego fergo nelaɗo alayhi salatu wassalam buy ko ɗo ɓuri jogitade ɓurna makko ranko ni yaade ara ɗiɗo no jeeya eko fameten e ɓurna hakim bin hizam ara yugol konno nelaɗo noddiri hakim ha ɓerde makko ne yiɗi islam nde tawno o juuti wurude majjere te nelaɗo ko jaatidi makko yiɓe naɓiduno kono jaɓani nelaɗo woɓɓe ɓen ɗokkoraɗo ɓe ñaama woɓɓe ɓen ɓe wacca ɓe woɓɓe ɓen ɓe melta ɓe ɓe waɗana on siɗidal goto fof ko ɓe kanjini oɗo si waɗanama ɗum ɗo jaɓinay mo gonga ɓe waɗanaymo ɗum ko ɗum si hakim bin hizam ina jeeya eɓe nelaɗo okki geloɗi temeɗɗe ɗiɗi ñande funayi kanko tum ñande funayi ɓayri jihaade min gasi nelaɗo fuɗɗi ko sendude da wana hono teeriji ɗin ɓe sendi ɓe jonni yimɓe ɓen ɓe jonnuno abou soufian geloɗi temedere kay ɓeɗo fof ɗo gandi ko fatu makka ɓe naati islam joni noon ɓawo fatu makka hewtitanoka madina ko ɗon rewa yaaha hunayi hiwta hunayno hoota makka waɗa umra noon si hewta madina woɓɗodira tawi ɓeɗo fof ko natude islam kesum wano abou soufian ko fatu makka naati umayata oɗo safwan bun umayya ko yowmu fatu makka naati islam ko wano noon hakim bun hizamin oɗo kadi ko ndeññande naati islam wano oɗo kadi wiyeteɗo haris bun talda on kadi ko ndeññande naati ɓeɗo fofɗum ko moolanaɓe faruɓe imana comtaɓe goɗɗum e nder makka nelaɗo noon waɗani ɓeɗo o tawata iɓe tanjini ɗum wonay sababal li taalise qulubihim fil islam saabu iɓe naati islam waɗalɗaw balɗe jawdi heɓite nelaɓe ɗetti jeloɗi temeɗɗiɗi hokki hakim o ɓe ɗetti tene darbaɓe hokkimo ɓeattimo jonnude ɓenni ɗum ɗo ko gaɓal ma ngal ka islam o wi nelaɗo ɓeydanela ɓe ɗetti temedere kadi ɓe ɓeydanimo ɓe nalno ɗuuɗi o wi nelaɗo ɓeydanela nelaɗo mi makki ya hakim o wi nam ɓeni inna hatha almal hulwatun hadira fa man akhadahu bi sakawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi ishirafi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'u be maki alyadu lulya khayru min alyadi sufla meñande ɓe makanimon hadi maki hakim ayo jawle aduna Ewini, owini, semake dung, imeweli no, henti, no, yela wonki tu, kono ojaule aduna kala hendo rige dung, e yondi nare wonki, hara yondi ni handi tauma, jom membarki nantini. Kono kala hendo rige jaudi okorela, waran tajo barki mai. Nanda fel fal. Demaki non jungo wanaingo do oktamon da iman kuri motyo de wanaingo le jabango. Dain na non ta tori tolang hande kadi. Kono ye kami yuti lai mo. O yiti san nela do harmi andadu. O yi walladhi ba'ataka bil haqqi ya Rasulallah. La azra'uka ba'da al-yawmi wa la azra'u ahadan ghayraka ba'da al-yawmi ila al-mawt. Ko wi paaw hande fanni ma de wori mi torata ko goddo paaw hande mi torata ko goddo goddum haami ma waccire non haala do fekkine zamanu awwakire umar ko si jehaade wada no ma hono teeri ari na tendede be noti hakim o ina min jaba langal mi okkin jonne kala mardo haaje o waccike so Ini adalah aku sendiri mukangkar. Jangan gurutan orang ko jangan kain ku tiko di ardin tempo. Buni, sabu gol neton seo tardi ko beri til nade. Dalam orang rahis salat salam aja aku nuntir no hakim mun sejamin ko kowali kadamal go. Bemaki inna bemakata la arba'atan nafarin arba'u bihim an syirki. وأرغب لهم في الإسلام أحدهم حكيم بن شزان دون كنلا دماغه ده بفكت يقول مكة أرغل ودو فتوه أرغل مدينة سينغل مكة أدتا فأرنها إلوك بداري بيهيم دنايا إنو إندر مكة ألا بهو تنالا هاي إغوتو كييتان غلان بإسلام إكهولان غلان بما يقول لشيرك Benton nayo, bila hilang ibu Islam. Benton nayo, bila ada ibu mayu bagi syirku. Sahabat dan iman hum ya Rasulullah. Kondo ni ben, bermaksud ko hakim bun kita. Safwan bun Umayyah. Dia kontir ni nong hai Suhail bun Amr al-Qurashiyi. Dia kontir ni bifo, nela do nasi Makkah sundero huari nasi Islam. Daya de Makkah ko kantin anjur nan wadain jawle dong. Hunain. Bayi beno jona baden don jawle satti mudja ngare yugol du yeso ko honno dela do dettilir no dum satto no do madina be modda ko nela do detti waden no jawle jondi be heega e islam be waral jihad kam be newu be mo wal jihad den handaki ngare yugol mo kayo ter men gasi to inshallah beno ene medi arde e mata نبو هذا الصحابي لقد سجل التاريخ أنه المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة أما قصة ولادته هذه فخلاصتها أن أمه دخلت مع طائفة من أقرابها إلى جوف الكعبة للتفرج عليها وكانت يومئذ مفتوحة لمناسبة من المناسبات وكانت والدته آنذاك حاملا به ففجأها المخاض وهي في داخل الكعبة فلم يستطيع مغادرتها فجاء لها بنفع فوضعت مولودها عليه وكان ذلك المولود حكيم بن حزام بن خويلد وهو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وأرى حكيم بن حزام نوير بن النامي Tarikh windi wonde mako kanko tun woni andaado jibinaama ka nder suudu Kaaba. Heddi ɓe fof kaka munjibintema nokkeeli goo. Ko woni sabu ɗum no wirden ni ko naatugol ɓe nden no ñalaande on ɗon nokku sabu ne ñande hari welo welo no woodi no uddita jimma makko jibini mo nder ton. On sayi jumma men Khadija radiyallahu anha dan andi kambe e babe modon ko be hikke ko dun sitay ko yaa hakimu biyata wiyata jumma min Khadija radiyallahu anha o do non hakim bun hizamin karamo ko go karamo ko ben dal hino luto diri inde yumma makko ko honno yete wo ben ko Safiya wo be innay ko Zainab wa ala kulli ko e der suudu kaaba ndu woni ko jibina dum ko makka wonno karamo ko go be wi ko atto amul fili dubi joyi wo be wi ko atto amul fili dubi sappo e tati hino jeya kanga ko buy jabi wanda wa hakim no hekir no nelado du bi joyi en gurna nelado non de nandi ko amu fili jibina ikana abu rahd al asram ari libu go sudu kaba non ko nangi tande nelado jibina jono hakim mon hizam en ci hekiri nelado du bi joyi faray ko jibina qabla amil fili bi khamsa sini ato amu fili du bi joyi oro hakim mon hizam en ko ne'a e galle ɓurɗe teddude e galle ɓurɗe marde leñol teddugol woni galle yumma men Khadija radiallahu anha woohimo jeeno e yaltinaynoɓe jawdi muɗum ɗettalirdi faada no wirɗen ni arrifaaba woni jogi tanagol hajjoɓe ɓen ñandu maɓɓe ɗum noon kanatul jahiliya ɗettugol ko mum waɗa fiyo ñaami ɗon anndi no woodi ɓe joomi men tagata waɗa ɓe okkoɓe no woodi kadi tageteɓe hara ko wudduɓe hara koɓe mari wo ko mbaɓɓe goɗɗo memata no woodi ɓe tawata koɓe mankira wo goɗɓe heƴay e kum maɓɓe ɗum ko ɓerɗe ɗen wa'ata noon hakimun hisamin wondude ɗum ko jaatigi nelaɗo wonno moƴƴa no wiriɓen ni wondude ngal ɗon jaatigi yagal kadi ɓeydi alaka on nelaɓe jombiya e maɓɓe en anndi alaga o ɓeydike ka on sayi wondude ɗum ɗo fof hakimun hisamin natal islam sinaka hitande jeeta tiire fergu nelaɗo on alayhi salatu wassalam tawi ye udditugo suudu bimana fatuhu makka suudu kaaba ɗum naada islam e mayru ɗum hari feƴƴi ko fanɗo duuɗi nogay gila nelaɗo nela kono no jeeno e ko tanƴinano e sifa oɗo wiyeteɗo hakim naɓidugol mo e nelaɗo ngal ɗo naɓidal tawgol nelaɗo no jombiya e makko koɓe jaatigi kadi hara oɗo jeeteno attiɓe jaɓude islam kono ɗen anndi ko on ɗum woni sabu hakim yawali jaɓude islam e ko wi kon huwa bi nafsihi an nafsi dewnaati islam amal fatsi ko ninsuno moƴƴa ko nenni tani naatugol islam ko ɗum satte makko moƴƴa haa o wattini kaw jooɗi o wullay o wullay hoore makko haa ñannde goo ɓiɗɗo makko on lanndiimo inni ko hon ɗum wullo ton onon sowlu fuu ɗo wulla o inni wo ko piiji ɗuuɗuɗi woni lan wullinde ina jeyaa ɗin boto islami mimma jaalani usbaku ila mawatina kahira saniya hatta law annani anfastu mil al ardi dhahaban lama balagtu shay'an minha summa inna allaha anjani yawma badrin wa uhdin fa qultu yawmaidin fi nafsi la ansuru bada dhalika quraishan ala rasulillah sall allahu alayhi wa alihi wa sallam wa la akhruju min makkata fama labistu an juriltu aw jurirtu ila nusrati quraishin jarran thumma innani kuntu kullama hamamtu bil islam nazartu ila baqaya min rijali quraishin lahum asnanun wa aqdarun mutamassikina bima hum alayhi min amri ljahiliya fa aqtadi bihim wa ujarihim wa ya layta anni lam afal fama ahlakana illa liqtida'u bi abaina wa kubaraina falima la abki ya bunayya hadha huwa aljawab ɓayro wulli haa ɓiɗɗo makko lanndike mo wii ko honnu wonɗo wullude o wii ko fiiji ɗuuɗude ɗum woni miijitaade mi anndi ta mi wulla ina jeyaa e muɗum tawgollal gila nelaaɗo nelaamin mi naata al islam ɗum no muusoya moƴƴa o nganndi ɗum ɗo ɗuuɗaa e me wuuroowo gila tagaa hara yer ko wuuri ko fof ko hakkunde bone e bakkatu e suwaare e filmu e boɗeeji ɗum yaa haa woɓɓo e joomi men arkita ɗum peewal jooɗo miiji ɗo ɗi boɗeeji ɗi waɗaynoo tawa ɗum no jari wullude ɗum ɗuuɗaa e mumen ka bu emen si kali yi pewal kuma yi wo fama ngal ko pewal mo ke to woni e joomi bu wo ke no faade in magol salle go jula fana ko aranzu go sagu do ko no hatta be wulla ko ne jidi do no wadde di ta sinadu jila kagaba hebuda dubi sappo e jowi joomi men hino nodde nyande o nyande yi awabu jila hebuda dubi chapande joyi ameda di wadude ko wima wadu ameda accude ko wima hak wurira non ha heba dubi no gay e joyi e do din don dubi sappo e joyi fama o do gonga ronka ni sibe de salare ko fu jarani su majeri hakim kanko ko dum alin nomo o wi ko ko o yawali jabude o do islam ko o wi ko dum wadi sabuni e sahaba be nana be den no tudi be tawata si wuri ha mi mai ko wakili o mi fakata e ma fa di non be akite lan ko akite ko ko te me fo me den wondo no do e nela do kabe nela dum no musimo o wi ko wana non di do andi ka nema di jomi an tagi nimmi yalti badirin yugol makka ya haba nela do hore be makka e mi fotata teddogal ma ɓurɓe lan wara ton min ka moƴƴagol joomiɗan e an o dallinni mi waraka ɗon tawi mo yiɗanin islam mawɓe molanaɓe warama quraish abou jahalin ko ton mayi umayyata bun halab ko ton mayi ubayyo bun halab ko ton mayi molanaɓe quraish ko ton mayi min joomi an sorkinni e nden mayɗe artirinni makka ha mi tawi mo yiɗi ɗum uhdi hewti kadi mi yalti mi jeyi mi yehi haɓugol nelaɓo awa ton kadi wara ɓen wara dahaɓe ɓen daha joni an sortirni ɗon kadi o fillanaɗe ɓiɗɗo makko mande hoore makko woɗon kadi joni an dandinni mi mayano ton ene si mi mayino e ɗin ko honno mi waɗayno hada huwa subhana si mi mayino e ɗin jehaɓiji ɗon mbiɗo dartade nelaɗo konno mi waɗayno ɗum ɓayri joni an dandilan ohod dandilan badirin mi artimi tawi min haymi siifaka te mi haɗuno mi andi joni an mi yiɗi ɗum mi siɓi gila o haysi mi jaɓata islam mi yaltitata wondude e makka haɓugol muhammada hami maayo fi kadi mayoy ton o wi kono hey wondugolle yimɓe bonɗe bonna e tum moƴƴowo anani wo ko waɗi noon ñande goo tum makka jiddu no keppitondira wiya haɓoygol muhammad tawmi ala feere na feccere feere heddagol makka tawima tum mbiyaha mi yalti kadi tammum ɓawde ninni mi wattata ɗum kadi mi jokki ton kadi joni an hisini mi artirinmi mo yetade ɓiɗɗo makko nemaji jomumen ɗin joni walakin hada kana bada islamihi o wi mi meeɗali jooɗade mi sela hoore am mi miijito ko mum haɗi mi jaɓa islam ha mi feli ka mi jaɓay siwanami ndaaray mawɓe hedditiiɓe e quraish ɓe tawata no heccinmi duuɓi hino ɓurinmi moyen te hino wakkili haɓugol o islam hino tinni e muɗum hino wakkili ñande o ñande pinna moɗin ɓi ɓuraɓe ɗo min kadi mi accu ha ɓe jaɓa ko ɗum ɗo wonnolan haɓude mi inna min kadi simi jaɓi ɗum ɗo haray hundekaari jokkayla o adda ɗin sattedeji jokkayɗi ɗinɗi haɗa mo jaɓude o wi ko an yo ɓiɗɗo an meeɗali en halkude siwana ñentin gol en mawɓe meɗen ɓen eko nafata en ko ɗum woni ko hoore ko halti kala baniyaɗo fannon jomi mo wii o meeɗali nelde nelaɗo e lenol illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun yeeso wi muqtadun wiwgol menen komin tawri mawɓe ɓen komin accata ɗu few jomumen wi haysi tawi ko tawru ɗomɓe kon welataalan si on kedi ko janngowo qur'ana noto nam wiya hi ñayti ɗum welatama men watta andiyara gunti hulginaade kemaawde nanɓen ko ɓe teddi e meeɗen ko ɓe waɗani en wo ko taguɗo on ɓuri ko wani noon ko kanko tagi en tagi ɓe waɗani en waɗani ɗum ta hakimum hisamin ko ɗum mo wii e yiiɗade suratul ahzab yimɓe naatuɓe yiite ɓen atto sowru ndu ɓe ɓantata ɓe wullito ko yuugol rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna assabila rabbana atihim dhi'faini min al adabi wal anhum la'nan kabira ko ɓe attoto wiide yimɓe yiite ɓen si ɓe naati yiike ko ɓe attoto wiide jooni amen menen nde komin jokkuno ko mawɓe amen ɓen e ardiiɓe men ɓen e hoore majjere nden e lundagol ko wiwɗaa ko haa men maayi ko kamɓe salii men jaɓa jooni noon mbayri ko kamɓe salii men jaɓa min coytema si a fawii men lette sappo okkuɓe noogay ko kamɓe rondi men ɗum min coytema kadi huɗuɓe bonnaafii maɓɓe enen si tawii teddungal ngal aduna fof ko rimoyta ko huɗindirgol ɗum haanaaka serteede law law ko waɗi noon kala mo jokkuɗaa ɗo haranaa e ko weltinta joomi men kon ko toŋgata on sertude ko maayuɗe ɗum maayi on serten ko ɗum soo wii haanaa fama ahlakana illa al iqtida'u bi aba'ina wa kubara'ina wonaani ari suratul ahzab inna ata'na sadatana wa kubara'ana ɓayri men ɗoftike ɓe ɗum fa adalluna assabila o wii noon falima la abki ya bunayya wondude e ɗiiɗo fof ko ɗum hatta mi wulla on kidi gila wuurino e majjere gila wuurino yeddude joomi mum gila wuuri hino ñaamude nemaaji joomi mum ɗin hino yedda mo ñannde wo ñannde himo accinmi ɗo immiijiti ke ɗum mi tawayla yurmi kaa yuma e yurmi ko ɗum si tawi ari hadis alkudusii mo imamu albayhaqi sille imamu tabarani ɓe maaki allahu tabaraka wa taala wii e hadisul kudusii ɗin e bani adama e jinna ñannde darngal si men tumbondiri neɗen mari yewtere sattunde tiigunde nde tawata nde metta e sifaade ko woni nden yewtere ko min tum woni tagude kono no reweede woɓɓe goo ɓe wanaa min tagoowo no woodi walla ala woodi o wii ko min tum woni arkitude jiyaaɓe ɓen kono woɓɓe goo no yetteede e arkite an on min arkite ɗon mi accee ɗon o wii jiyaaɓe an ɓen moƴƴere an men ñannde wo ñannde no iwra dow gaa tippoo tawa ɓe kamɓe ñannde wo ñannde bakkaatuuji ɗin e yeddugol lanngol no iwra toon tawanmi dow ga o wii miɗo yiɗino o hakkunde an e maɓɓe nemaaji miɗo heyɗintinano ɓe nemaaji ɗi ɓe anndaa no fotota alaa ko ɓe waɗata ɓuri ko mettatanmi kon woni yeddugollan ñannde wo ñannde ñannde mi tummondiri e ɓe mi lanndiiɓe ko fii hon ɗum mi tagan ma rewɗaa mo wanaami ko hon ɗum mi ardi tan ma yettuɗaa mo wanaami ko hon ɗum mi okkirma moƴƴere dartiɗaalan ko hon ɗum mi moƴƴanii e ma yawiɗaalan joomi men ɗum weloyey mo jaabagol kon wonata kon mi jaaboytoɗaa enen ko min tum taguno maa i kon nu rewanɗaa goɗɗo goo accuɗaago ko min tum wonno maa alkitude kon nu yettanɗaa goɗɗo goo accuɗaalan moƴƴere annden meeɗaade feerude dow maaɗa kon nu wonɗaalan yawanaande nemaaji anndi meeɗaali iwde dow maaɗa kon nu wonɗaalan salanaade ko mi inna e maa kon lanndo ɗen gooto e men fof yo lanndii kon ɗum waawoyta jaaboyaade ɗum fa maga sa yakunu jawab wassailu huwa allahu walmujibu huwa al abdu ldaif kafa yakunu jawab ko joomi men lanndii jeyɗo fof tagi fof on jaabotoo ɗon ko an oomo tawata a suusataa naange wuunde a suusataa nguleeli a suusataa jaangol a suusataa sonsuli suusataa heege suusataa ŋorre a suusataa tampere iɗa keeƴii wayiide jahannama kon ɗum jaaboytoɗaa kaa ɗiiɗo ko aljanna naɓoyta neɗɗo ɗiiɗo naaɗo neɗɗo aljanna naaɗoytaamo jooni ɗon aduna ɗo goosune hatte nden heɓu kun wo e yiyey jama on fof no daroo fii kun ɗon haɓugol kun kankun kun wondu de dum be ronka ko si jangol ari do ko di borno seden tangule ni di borno seden tan jangol borno santi ni ko de watta to dolo kaaji katti de patta don sakke ti ji si tu habu gol jangol ta wondu de dum o gayna si maggo a wota ma ko hotu no wota ya so non no fetti sino fetti no wadi fetti sino pungiti o ronko do gayni de si jangol ko ko wakki fu tano umari mo ko dar so non singule di ari ene ko watte ke di ka jangol di watto so den kangule di konno san san den ko habu gol di ngule di jono si tay won kiri kaka urdo ti wata son hon noite o to me yari dum nela ron be maki ngule di lebbi jego di wure ten aduna do di ko jahannama wulata ha ngule ni min hatta yaran ke ya jodi mule ni andi kuti kitai au kali la mifoti haiti ko da water ni kaptai okka mi ko jonu ya no kima ko ko da water mule ni kuito si ye fofi on da water ta ko dun lakka ta denga de bijego wat la ter hukde kirma ti der di modine yidi tor ko ta be dolo ko e dolo ko orne si jahannamu no fofi da water hara torta ke ne lakke de bijego jonna da gollu de nyande wo ko honno e sama der ko atawno e sinyeni ka di hali kunni ha ummu gongol kursi nen la jon pungu gongol kursi tanan de pungu gol kursi gol ko wulu gol si pungi ha kursi kon to ya ta wulu gol si den hum pa de tengala pawen de do si en pi de do karan de iugol ko kubor ne mata jungo man si de ne mi gan jungo mo wulai ala sa nabal ka ko bu gol hedda to wulai ngi ya jodi okkam ni fofa kadi ne water bu bu ko burki jonne ya fofu ne water ngi fofa don kadi ne water on le fofa ne pewno kangi tuudi don woni gol do jango lebbi jeego gol wonden dogi dude di mu tampere ne do ko ko fu kono no faamu da fi kayi an ko der ngen hodo wita hakim bon hisami no wi andi to gol mo dum ko dum woni mo wullinde enen en haana e meje ta gol dum wullen dum hanno no haani ta idan si tawi e do sahaba be ani dum to be jodo ne wela o ki garanti na to gol aljanna ko ren buri handu de dum ko wana non si tawi en haawa ma ko honno kani hakim na ta islam law kanko sigiro haawa ma dum hay nela o haawi ke dum be jotto no be miji to ha malladhi yamnahu hakiman min dukhuli islam mada ko mo hadafa o natu wal islam kono tabi insha Allah jalla wa ala wa ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun ko idan da neddo fewal wo ko taw jomen no yidani mo ngal neddo ala mo yidani fewal ko yiddo mum e mawdo mum e beygu mum ka kalo de meedam na mo dere uri be do ala ko do sita do majji faray arum ayda tawede nyande o ko fitto ma on artirte e der quartier o wiye mo wuji arum ko kaadu na wele nyande o ko kanko artirte wiye no fusi hore payku dum arum ko na fi na wele nyande wo ko be ngoma nangete ga marti be no wudde to saadere ka ronku dum na be dai dum ka be do ayda bi mama ko yete bore hamma e be do si hammi e mabbe dum a ronku on ti non ha na ronku de holla ka di ronkere mayri jonne wi ayne mi yipi jalu na di rondi tan di bende fo ti der rondi ti ne jonne wi ku anfusakum wa ahlikum nara dum non jama no wi de ronku kono ne jonne wi no depanse golbe ko no wakki ko se ronki dum kadi te wakki jobe nyam jobe yaru jobe forma jobe nyaw no sibe nauni dum do de wakki lani be do ko sonna do men e mawbe ben e bidde be ta de welti ni tono ngene en ne anay be balli nyawnde di kawata ko di ne haa di mocca di maaya di naata yi tara honto na bore yandi ko pandu ko ndu laba wo ko ndu laba ko ndu taati wo ko ndu newdi wo si ndu rewaali sagu non ko tonga da yiite nyaamu denu ko ndu naata da kaburu ka si ko da jamma kaburu na jam tum woni ton no woodi marɓe ton jam kono no woodi kadi ɓe tawata alkabru hufratu min hufari nnari alayhi allahu subahanahu wa taala ganden on heɓa ekala ɗon haalike ɗum ɗo ñande ɓe fokkiti fatuhu makka ɓe maaki inna bi makkata la arba'ata nafarin arba'u bihim an shirki wa arghabu lahum fi lislam qila wa man ya rasul allah قال إكتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا نلعبهم بأي ريحة أكتك فات مكة بما كيين بنايما يندر مكة إذا يدعني بن إسلام دهولاني بما يقول الشرك ɓiɗo yiɗi yeɗon fewu sahabaɓe wininaaɗa ko homboye hombo woni on ɓiɓe anndidiri arɓe ɗon ɓen fof aɗa ko makka dogi artuno annda nelaaɗon ɓe maaki o wiyeteeɗo ictabu bun usaydi e jubayru bun mute'e wa hakimu bun sizani wa suhaylu bun amri ɓeeɗo miɗo yeli gonɗinal maɓɓe e islam ma wo jooɗunen neeminiri ɓeeɗo no nelaaɗo yelori noon ɓe fof ɓe jaɓi islam ñande fatuhu makka wono oɗo ustabu bun usaydi no jaɓuno islam jubayru bun mut'im en yiino o kadi honno naatir islam kanko heɗitino suratu tour anndino mo hakim bun hizamin no naatir islam nelaaɗo teddinmo teddogal ngal ɓe waɗanno abou soufiana bun harbin ngal hayɓe anndi ko jon jawdu ko jon daraja wonno makka no jeyano galle ɗe ɓe okkuno amana ñande fatru makka galle hakim bun hizamin ɗe ɓe maaki kala faalaaɗo kisal hannde yo naatuka suudu makko o omba maɗum o naataka suudu kaaba o omba maɗum o naataka galle abi soufiana o heƴa ton maɗum o naataka galle hakim bun hizamin o heƴa ton naatuɗo ɗiɗo nokkeli o haray ko amin goɗɗo wattamo hayfu kala allodiraaɗo yaatu haray o tooni ngal ɗo teddungal wonno sabu hakim bun hizami jal islam ɓay o nani ɗum o wi ko komi sali ko komi darti ko komi haɓi fof mouhammadou tawa teddinir talansina ñande fof jaati min o teddinanmi ɗon ñande fof maafi min o ɓanta fi an ɗon o lam yamlik illa an yadkhula l'islam o nganndi moƴƴagol e bani adam ko ɗum woni lagamal bani adam hirke ko bani adama hirkirteeko nde nganndi puccu hirkete ka ngelooba hirkete ko ɗum noon hirkirteekon waɗee ka ɗenngal ɓoggol pooɗee yaha hoynita daro pooɗa daro ɗum ɗon bani adama on kañum ko wonani mo ɗum ko moƴƴagol e makko ngol fu ko moƴƴagol e neɗɗo on woni hirke makko ɗen kanko ahsin ilannas tastabir kulubuhum si a moƴƴike maɓɓe tum ɓerɗe ɗen eltoto no wawa si tawi a ɓorɗi hirke ɗen a pooɗi tum ngeloba man ɗo woto yaha sa ittiɗe mba yahay koni on sawi wonnude ɗum ɗo ɓaynelaaɗo teddinirimo ɗum ɗo fof haa timmi hakim bun hizami no jaɓi islam nelaaɗo tawino anndi suhayl o mo ɓe torani ɗo peewal ko ɗo karmo koɓe daawa ɓe wii yiɗanɗo yimɓe ɓen peewal goonga goonga tigiri ko noddowo ɓe ñalorma ɓe natta ɓe ka taguɗo on jemma toro taguɗo on yo ɓe hootu ka makko ɗiɗi naa gootu jokkata a jokkay noddeteeɗen jokkaa hooteteeɗo ka mum on ñalorma yaha lerdinaaɓe noddaaɓe jelejaaɓe moƴƴoɗaa e maɓɓe yo ɓe hootu ka tagu ɗon. Jemma fewtaa tagu ɗon yo newnan ɓee ɓe hewtoya siɗe hiɗon e laawol ngol kada. Faynelaaɗo torani ka Abou Diahalin feewal, feeɓe ɓe toraniiɗoo feewal ɓee ɗoo nayi fof kaanu kuffara. Kitabu Nusayri lam yakun muslima, Jubayr bun Mut'im men, Hakim bun Hizamin men, Suhayr bun Amrin men, ɓee ɗo fof arnaaɓe jurte. Nelaaɗo toraniiɓe feewal ɓe heɗi feewal. Kono si karmo koɓɓen ko salotoo toranagol keefeero ko si o maayi kono si mo wuuri no selli bal no waɗɗii toranagol mo feewal fiyo heɓu feewal. Wono oo ɗoo Suhayr bun Amr ɗen anndi ko o imminanooka solsol Hudaybiya. O Makka imminnoo kanko tun, o ari o wii nelaaɗo ko kanko Makka immini, yo ɓe winndodu ko ɓe gollonirta kon. Nelaaɗo maaki ali winndu ɗon bisimillahi rrahmani rrahim, Suhaylo o wii bisimillahi rrahmani rrahim, winndataake ɗo min ngonndinaa ɗum mi nganndaa ɗum montu ɗum ko bisimika allahumma winndataa. Nelaaɗo monti winndi ko wii kon. Nelaaɗo winndi ɓe maaki winndu ɗon min muhammadin rasulillah, Suhaylo wii ɗum winndataake ɗon montu mi nganndaa ko a nelaaɗo haynu ko Muhammad ibni Abdillah bun Abdulmutalibe min nganndirma ɗum winndataa. Nelaaɗo maake ɗum ɗaa monte ɗum winnde kanko ni haa huwa Suhayl. Daare noon ko ɓe waɗɗi ɗoo kon fof mbaaɗa haala arrasulu yadou lahu bilhidaya. O ɓe wii ko lorri Makka, julɓe ɓen Makka ɓen kon fof alaa lorruɗo julɗo Makka haa yewti Suhayl oo. Ɓayni Suhayl noon ko salinooyo islamu naatu Makka kon yo julɓe ɓen jaɓu ɗum hari o alaa ɗimmo. Wonndude ɗum ɗo fof jooni men elti ɓiɓɓe makko ɗiɗonaade islam Makka. Anndi ko heewi ko ɓe darotooɓe wiya heewi menen wii ɗum min billahi ɗum si naatii ka galle am mi waray. Ɓe ɓiɓɓe mum fof wono ye gayi ɗum ɓen wiyoɓe billahi ɗum ko accani koy ko accani ɓe ɓe yawi mo min billahi adduno ɗum ka galle am ɗo won sola yuɓaaki makko. Ko ɓe ɓiɓɓe mum fof wono ta janngooɓe sunna rewɓe fof buumo ɓenna onno wiino ɗo mi rum haynaa fini ƴakkayɓe ɓe jokko haa ɗumaɓe ko ar wiino a waree pour ɓema ñaaɗude re wiino ɗo yaafi o yaltinaano fiiji ɗi. Joon men kala ko liiɗaamu mi waɗata ammaa yataa o joɗnaalima ɗum waɗuɗaa to yaamaawi a taway a waɗii ɗum naare gorko hara harannotooɗo wiya i ndeymumen yewataa kola ni si ndeymumen yewtila mi rewa e makko ɗi ɓe jooni men jonnay mo yaafi debbo metta hiijo metta jikkuujo rewinoomo e makko ɗi tawata koyo jooɗo miji to hawna adunan hawni har ko ɗum no takkitorto. Neɗɗo wata wiw mi waɗataa julɗo wattaa julɗo wata wiw min rewataa e dow an min ɗum heƴataa e an heƴay. Joon men jonnete ɗum heƴa tawaa heƴi hara kadi yaataa ko ɗon wonoto. Oo ɗo o wiino kala adduɗo islamu Makka jokki Muhammad o lettay mo lette de o anndaa fii muuɗum Suhayl o ko nganndi ko kerman ko aninoo nelaaɗo ko kanko subano yew fewnondira fewtondira e nelaaɗo winndode o no aninoo nelaaɗo kaa ɗiɓɓe makko ɗiɗo jaɓi islam jokki nelaaɗo e ndeer Makka kede ɗiɓɓe makko ɗiɗo no jeyanoo e ferunooɓe arannde fergu yahugol Habasa. Njano makko wiyeteeɗo Abdoullahi bun Suhayl on aamana wattaba an rasul ma shiddati abihi baabe makko ko ñaaɗi ko fof jokkinelaaɗo baabe makko ɓorni mo jolokooje fempi jolokooje ko ndeer galle maɓɓe sokki mo e ndeer suubi jolki wii o yaataaka nelaaɗo o gerki e gerdi o polto paltanni ɗon haa o hetti ɓayro o hetti ka majjiri baabe makko tunta e fergu Habasa fewnike o yaade maɓɓe o yiitidaale baabe makko haa ñannde Badiri hakko Badiri ɓay yahaama ɓuttiiɗi maanaa yahaama Habasa wonaama ɗon haaneeji feeɗa nanaama Makka awa jooni tigiri on ɓutti jooni o arte ɓiɗɗo makko on Abdoullahi no jeyano e artunooɓe faami baabe mum jaɓii islam ma accijirɗo ɓe tawi baabe makko ko nen ñannde ɓuri sattude ko nen ñannde ɓuri wulnude fi islam nanngi mo natti mo kaw wonnoo toon ka jolte o wii o piimo o fawi mo letteeɓe haa o wii ko maa tum o wiya o yeddii nelaaɗo o yeddii islamu si ɓutta maa ɗum o waray o piimo haa o holdi Poli jono si tay mi yeddi mi hakkiti kon hali a cifalla o accituma tawa socci o si tay kon wonda lampire mini lati ka ka ko min ani do o on sawa socci ay tawre de makko to poli jono sarto so socci mo na yo makka na yo madina na yo feru ko be wonda on na jaba wonno be makka don suudi islamu ha jande badere fayri fokki sama yugol badere ya ha boya melado fokki yaltuno tay jaka o abdullah ibn suhayli no heewi tew iman no suudi goto anka sorti ka fo makko be ha makka ha be badere fayri sappu jidi wa ama mutina be melado ben no dari to be abu jahli en no dari ga fuktaba fuktoniraama tun suhayl dari panki konngol feññini bara'atahu min ashirki walmushrikin o dojo tawto e nelaago o feññini tawtugol mo islamu ko juldo gila neeɗi haray kala men min ɗo habugol nelaaɗo o haɓay mo haa o maaya yo golle ɗen huɓɓe ɗum ɗo ukki sokko ka ɓernde baaɓe makko wawa wadde fof se jihaadi yiyo ko salino ko dogi kaadogal konungo wawnoyo ɗum hay si baab ndeñalnde mbayri jihaadi min gasi baaba makko daɗi kañumi hasibul hisami ɓe hooti makka ɓiɗɗo makko n yaade nelaaɗo madina ko wino billahi so ɗum waɗi mi warani on to warimi hay si afi ɓiɗɗo ma sorotuyo feew so goni feere ma nde ɗuuɗata e mum ha ka heɓay feere ɗuuɗunde ɗum kala subhanahu wa taala fewnu moƴƴina fayri woni haani ande fatuhu makka ko o ɓiɗɗo makko abdoullah ibun sohayl woni sabu baaba mum naati islam elaaɗo no andunomo ino habbinomo ɓayre o maayaade ha makka udditaama ɓe naati ɓe eɓɓanimo o andi nelaaɗo naati makka tun ɓiɗɗo makko on ari wi nelaaɗo nelaaɗo maakinaama womiɗo andi baaba no lorruno on moƴƴa lorruno ñen fof no lorruno islam kono nelaaɗo ino aninimmita baaban maawe kesaran kako naaka yiite nelaaɗo miɗo toro on yon okkan holnanon mi baaben an mi yaha mi nodda mo islam la allahllah an yaha tadi en okkon mo garanti woni yo yalto har ko suuɗiɗo ka wiya okko yo ware okkon mo hoolaare yo yalto o warataake mi anda honto o wontiri mi yewtida e makko nelaaɗo maaki mi hokkima abdallah baabe ma hooli o ye noon abdoullahi dogino ɗaɓɓito e baabe mum ɗaɓɓiti baabe mum haa yii ɗum wi ɓayriya maayaaji haa hannde an kadi eto yiɗana hoore ma aljanna o wi aljanna honnu mouhammadou kayi mi wowarayɗam ɗuma andi kam ɓe waynondirno ɗum wo ɗum gasi noon yewtide nelaaɗo haa men fetti gasi so a yalti ɗo annda feppa no faaliroɗa wo taw ɗum soko gonga ɗaynaɗan wo wiimi régule mayn kaɓe won ton o nangi jungo baaba makko ngo naɓi ka nelaaɗo suhaylu naati islam o ɓiɗɗo nafi ka nafaali enen ko ni wonɗen anirande ɓe mawɓe men enen kadi e ɗipiiji enen a wakkilanto ɓe maaro wakkiloɗa sukka wakkiloɗa paɗe wakkiloɗa fof kono wakkilagol yo ɓe wonu e ko nafataɓe ko ñande darngal ɗum hareno weytinda keɓandu si a neƴindu tawi na moƴƴere ndu jokki ko yangi ko dimana ko yangi wonkino ɗum ko perdino no way si tawi a reni ha heddi ke duulagol ayna accidi e colli eda e baaɗi honɗum heppeta ɗum hay fo wattone haqqille ɗum ɓeeroɓe foppu maɓɓe ko aninoɓe ko ndeɗo hunde wotere moɓe wongi fof yo jaɓu islam hakimbul hisami ko wono noon nenaɗon ɓe humpitiri ɗum ɗon kala naatuɗo ka makko ko deeƴi ɗum ɗon woni saabu ko soggunomo ha o naati islam ɓay o naati islam o tawti nelaaɗo o feññini wallitagol islam o wi ala ka mi waɗanno jahiliya sinami wattanaɗon islam naɗe gandi galle darum nadwaɓen ka ɓuraysi mogondirno ɗon haldi potti fi wargol nelaaɗo ha ñande ɓe dogi ɓe yalti jamma ɗen galle hari ala e nder makka galle tedduɗe ɓuri ɗen makka fuu ko ɗon wonno galle bolonda makka on awa goto jeeyaɗe kala ko tajete e nder Makka mawɓe gori Makka ɗin ko ɗon jooɗoto taƴa ɗum ɗum woni Darun Nadwa. Joni noon ɓayri hooreɓe Makka ɓen fof maayi ɗum yeeyindira haa Hakim Ibn Hizami sooditi Darun Nadwa wonti e juuɗe makko. O ƴetti Darun Nadwa o yeeyi ɓayro woni juuɗo. Ɓayro yeeyi Darun Nadwa Makka di mi'atay alfi dirham, guluuji temedere mbuuɗi haalis. Ɓayro yeeyi ɓe yimɓe ɓen daranimo moƴƴa wii awa a yiɗi teddungal Makka ngal hikka, ɗe galle yeeytaake. Makka gila wiya Makka ɗe galle no dari o ko ɗo piiji ɗi fof maɓɓe woni waɗde. O wiihi teddungal alaa Makka hannde kadi ɓuri islamu naati, kala ko ana islamu naa teddungal. O wii noon komi yeeyiri ɗe koye mi ɗetti coggu majje mi wattana islamu. Ɓayriɗe haɓu islamu haa kadi woni ɗo mi watta ɓe lonto ko wallitore islamu. Ko gila ɓe darna ko islamu sewjanaa kon fof koye nder majje. Islamu sewja noon kañum kadi fii majje jooni. Anda sen faami faamu makko gu. O ɗetti mbuuɗi ɗin yo yeeyi galle ɗin ɗi o wattita nder islamu ɗi baytimaaɗi muslimin. O wii mi yeeyiraali ɗeeɗo galle sinaa fiya mi wattu galle ɗen coggu majje on ka nder islam mi wallitoro islamu. Ɓe wiiɓe ɗum noon tabiti kanko emilaaɗo ɓe yaadi haa ɓe feƴƴini o heɓii hajjande tati ɓe wari Makka o hajji. Hajju aranuu ɓayre wari o hajjii Makka fa saaqa amaamahu mi'ata naaqatin mujallalatan bil aqwaabi azzaahiya tumma naharaha jamiaha taqarruban ila llah. Hajju makko arandu ngu o arde gelooɗi temedere hirseteeɗi ka hajju jamaa on ñaama. Ɓen anndi noon gelooɗi temedere naatee useɗa noon hay ko naggi nayi temedere ɓayde nag ngelooba fof no waawi ɗettude nayi ɗiɗi hara ko kenndeeji ɗen kaa yaani ngelooba ɓeno bano ñaddi. Jooni noon ngelooba woota tun si goɗɗo wakkili ke ɗettude ɗum temedere waɗana islamu o islamu lanndotoo goɗɗum o ronka waɗde ɗum o hooti nden noon hitaande. Hajju hikku ngu ɗon ɗum kadi o ari o addori nden ɗon hitaande maccuɓe temedere rinɗinteeɓe ka suudu Kaaba. Tawi ɓen ɗon maccuɓe temedere fof gooto fof no ɓornaa koɗol haaliti koɗol ngol tun ko jawdi o rinɗina maccuɗo fof o innani okkoriima koɗol wonngol ka ma daande maa ngol ko wuuriraa. Honemdi darde misal wiyen ɗo o rinɗina maccuɗo fof maccuɗo fof mo o rinɗini o wattora 500,000 ko wallitoraa wonkino yiɗi ɗum maccuɓe temedere maccuɗo fof ko jawdi ɗuuɗu ɗum wiyen ko fande o si maccuɗo heeyaama 1,000,000 so o rinɗinaama o wattaama ɗon kadi 500,000 ɗum ko jelu noon wiyen en 1,500,000 fois 100 mbuuɗi seeɗa noon en innaali waɗooɓe ɗum heddaaki kono ɓe ɗuuɗaa wono on ɗon mabla waɗirana nii islam. Tawi kadi no winnda e daaɓe maɓɓe ɓe few ɓeeɗoo fof ɓaawo hajju ngun hannde ko ɓe rinɗanɓe hoore maɓɓe ɓe hettii hoore maɓɓe ko woni kon ka daaɗe maɓɓe kamɓe jeyi ɓe hokkaama o yahay tun o ɓorta ngol o yeeya o heɓii ka fuɗɗoro hoone manan kun o jokkita haaju makko ɓaawo nde wonnoo maccuɗo. On yii ɓeeno montirta feƴƴuɗi ɗin no serti enen no montirta feƴƴuɗi ɗin noon ko wano noon o ardue kadi o hajji laawol sammol ngun noon hajji o ardi e dammi wuluure coggal dammi wuluure o soggiɗi ɗi fopp majje o addi ɗi mina balɗe tati wonaaɗi ɗon ɗin ko kanko fawti kala hajji yankeejo ñaamoowo yara mina balɗe tati dammi wuluure ɗum hirsaa ndefa tawi gooto fof koye ñaamete on taw ɗum tun ñaama yara wiya alhamdulillah jasahullahu hayra. ɓeeno waawi montude ɗii boneeji innal hasanati yadhibuna sayyi'at kono diko wobbe bo ayi be bonna be lorra ha be heba fewal be lorra ka der fewal ha be maya tsara fewal ngale majere ne serki eyal no wodi hande buyi wietebe ni no tanki no ra moddere kiya gollondiri e mabbe ayi e ko majje me be buri moddide gollondiri ko wodi ko wodi hande wietebe ko be mo ton ukko ndiri mbuni di sike hakku ne mon ale allah akbar be kadi mo allah ukko ndire be o ni gol le certo o kare mo ti anan sa wo do na ye gol ndir gol be majji be kambuni do ko dum buri ka khalisi gol ndir gol be anda dina be buri be nyama ta bu mako e de ko andu be nyama ta ko yin be ben jaka e se mo ti mo yali ko wada non nyande razo to honayi no wirden ni fayre wala do yehi sendugol hona teri ni honayi ni beebe sendi be fayda be hedini ngandi ko bani hawazan kola no din jawdi hedi ne la do medal hebu de hona teri wako beebe kon honayi fayre yi go to tumen de kajelo di temeti ko be hendo temedere woɓɓe henno dammi temet tati sofoir gon umayya jonnano dammi temet tati ɓe waɗiri ni no woɓɓe henno gueloɗi jo ɗumɓe fanɗude ko heɓi kon jawdi heɓi tenon ka heɓaki horɓe e majji ɓe heɓi no ɓuuri wurure heɓi no ka heɓaki heɓi ke moƴƴa jonnon ka sendugol ɗum ɗo tawi hadibun hisamin ko hadisu ahadin bil islam ko keso ka islam ɓiɓe naati ne ñande makka ɗo ɓe ari hunayi balɗe jeeta toon hakkude mum ɗum newi nelaaɓe retti geloɗi temedere okkimo autorité ɓe ɓeydanimo temedere ɓe jonɗi abou soufiane temedere ɓe jonɗi safoan bun umayya temedere ɓe jonɗi haris bun haris bun kaldata temedere ɓeeɗo fo non ko ɓe makka naatu ɓe islamu kesum ngal ɗo gollal noon duɓɓiɓe madina ɓe moƴƴa ka ɓerɓe ɓe watti weddade wiya nelaaɗo jindani siɓɓe mumɓene dow meɗen non ɗum harana e wowle dow kono ɓerɗe ɗen townaali ɗum ɗo woɓe ko hankin ɗo ɓe naati islam ɓe waɗana islamu hay fof nelaaɓe ɗen ka jeloɗi keɓe jonna ɓe ene hino kamaje men ɗen no simtude jiigal yorali to hendoɗa geloɗi jewi afe awa o islamu de afe awa awa de is afe o islamu ɗo de awa hankala ɗum no firti ko ɗuuɗi saadu bun ubada radiallahu anhu wa arda o nani o soytoy hakkude yimɓe ɓen o nani ɗum no sownodire no sownodire awa dey awa dey awa nde ɗo sendore dey awa dey ne wiyaala dey moƴƴi kono awa ɗo mi wiyaali moƴƴaali kono no haana dartede ɗum no woodi ko fetti so faami nelaaɗo waɗi ko haana kono wowlataako ɗum neɓi ko neɗɗo waɗata waɗata huunde o faama ko moƴƴere ɓe darte nelaaɗo darta noon ka ñannde sulho hudaybiya ñannde ɓe maakiɓe jama on dagintinno arta madina buy jaɓaano faamaano ɗum ko moƴƴere ka ko ɓayri feƴƴi ɓe anndoy ko moƴƴere saalu bon ubada dogi kitan ari tawi nelaaɗo kaɓe weeri ɗon o wi nelaaɗo nelaaɗo maaki naam o wi woodi ko yani hakkundeɓe ɓen heeɗiti ɗum no hulɓini noon nelaaɗo maaki ko hon wo ko waɗu ɗon ɗo kon ɗum sattiɓe ɓuy ko kuɗon ɓe makka kon ɗum ɗo fow ɓe madina ɓen heɓaali te ko kamɓe waɗi jihaadi ndi ha ɗum no munede ka yaaso munu sownondire tun ɗum noon ɗum noon nelaaɗo nelaaɗo maaki subhanallah jawdi ndi mi ɗetti mi okki yimɓe fiiwe ɓe yiɗi islam ɓe maayo ɓe naatal janna ko ɗum nettiɓe o wi nelaaɗo no woolede yaasi de ko ɗum simi woolani o ɓe maaki an saado gon ubada an ko hon ɗum tawtuɗa o wi nelaaɗo miɗo tawti yimɓe an ɓe ɓeto ɓe wi kon la ilaha illallah laɓar reedu ɓurangal yaasi wowru ko woni e ma kon yaasi fulɓe huuta ɓe o wowlu goonga waala yaasi ta hay fof o wi nelaaɗo mbiɗo wondi e yimɓe amɓe e ko be wiido ko salaamu alaykum subhanallah takawti be woni dela ba ma tisar mo bana sahaba ha be ko ko kungo to de ina nan be inna mi darde me yoti da sar go no ba da yalti o ri ne la ba yamiri yo fotum mo ni ko kungo to kadi so be hide arde a ji ko to bono ba ko no ne la ba ka ta kongol mabbe ko kanye ko anyo da do o ayida e helade awa do gaji ra jona boto bono habiti wona yeto har ko beddi ne nyande ko o wiya ta ko kari winni ko min nanu ha be maji heli cew be are be hewti be yetti Allah tabaaraka wa ta'ala be manti hore mabbe be torani hore mabbe be wi ko onon yo be madina wodi ko yotti lan ino iwri e modon e ko ko mi wadi do joni ka tendugol di hono tiri be wi ko no woni renala sinu yotti ke modon ko no woni ri wallahi be metta gollodo de ala ko buri bonde ko joni men tagi ko ko hawa do mo yedda ko wadi ka be wi ko no woni renala do me wodi ko dela don be maati ene onon to be madina on yeggiti joni men itilan hakkunde be adilan sauni on tawi ko on majjube joni men wadilan sabu fewugol modon tewi ko no woni tewi ene on yeggiti joni men itilan hakkunde be adilan hakkunde modon tawi ko on habube ko on lurrube joni an wowidiri ɓerde moɗon nden sabu an min tewi ko no woniri ɓe maaki ene joni an on yeggiti o ittilan hakkunde ɓe o addilan hakkunde moɗon tawi ko on waasuɓe on ala hay hunde joni men waɗilan sabu wonugol on alduɓe tewi ko no woniri nelaaɗo nelaaɗon ɓe maaki ɓaawo ɗum sino woodi ko ɓaawo ɗon wowlude si on wowli hara on wowli goonga mi gonginayi on kadi tewi hon ɗum tewi wallahi ñande mi iwi makka mi ari madina ɗo ko mi raɗaɗo wirmo ɗon ni miɗo jali ɗum so wowli ɗum minnayi ko gonga mo ñande mi iwi makka mi ari ɗo ko mi aanuɗo antin lonni miɗo jali ɗum si o wii ñande mi iwi makka mi ari ɗo mi ala tettuɗon jawle mon ɗen waɗɗon fi islam mi jaɓanayi on ɗum ko gonga mon wowluɗon ɓe irritaniɓe moƴƴereji maɓɓe ɗin ɗi fokkumal ɓe maaki kono noon inni la uti rajula wa gayruhu ahabbu ilayya makhafata an yukdhafa finnar min miɗo ɗetta jawdi mi okka kaari harana o ɓuranimmi ko kaari ɓuranimmi mi acca ɓuranɗo lanon mi okka oɗa fiwata o naatoyiiɗo si tawi o heɓi jawde o naata e aljanna min koye fof naato aljanna himmini ɗum wona ɓee ko siɓɓe an wona ɓee ko leñol an wona fimeɗen hawtini ala haaje ɗum komi haynoyiiɓe okkeɓe jawdi no welaɓe ɗum no yiɗinaɓe islam ɓettugol jawdi ndi fof watta e juuɗe maɓɓe ɓe naata e aljanna miɗo sikka ɗen fotti ɗum ɓe wi en fottine la en fotti hayso ndi fof joni no ɗon ɓe hare men faamaali haa ɓe yewti noon yewtereeji juutuɗi haa ɓe gayni ɓe maaji wallahi lawlal hijratu la kuntu imra'an min al ansar sinno wonaano tawgol ko makka mi jibinaami feri koye madina mi jeetono e hakkunde moɗon wela mi jeeyede moɗon ɓewi nelaano meɗen yiɗi meɗen kadi jeeɗon e amen perdeɗen tippi ɓe maaki wallahi si e gimmiken o joni en serti ɓe makka ɓen waɗi ɓoggol fokkitiri makka ɓe madina ɓen fokkitiri ɓattetti ɓoggol fokkitiri madina si mi suɓinaama mi iwtira e ɓaawɓe madina ɓen ɓe nattoranmi madina mi hootata makka ɓe maaki onon ɓe madina ene on suɓaaki nde joomi men ɓettata nelaaɗo makko on watta e juuɗe moɗon yaadon e muɗum ɓe makka ɓen jonne jawdi yaara makka ɓe wi ko ɗum ɓurani men nelaaɗo maaki kawti lanni ɓe wi tereetu ɓe maaki kawti faamite ɓe wi moƴƴa jam kadi jokki ko fewndi on andi majjondiral duuɗa ko alaka yewtede wona ko jonki ɗuggini ko muni tum o bonnay nelaaɗo si deƴƴino ɗum ɗon accirɓe noon kadi ɗum no wawno wonde saabu boyi waɗa irtidaɗani l'islam saabu faamu si fewaali tum bonnay ko ɗum si karamo kojo gooto wi fa kan min mu'idin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi no foti jooɗo sooɗo ñiña konngol sellungol goongawol hara ko ñiñinimo ngol ɗonngol ko faamu makko mo sella on wonaa fii konngol ngol sella ko nelaaɗo waɗi ɗon ko sella ko honɗum ɗum sattire maɓɓe ko faamu mo sella on ɓayri ɓe sellinni faamuji ɗi ɓuttaano ɓuttunotaa ko nenñande noon hakimbon hisamin ɓay nelaaɗo jonniimo temedere jonnitiimo temedere ko wi nelaaɗo ɓeyɗanelan nelaaɗo maatanimo ɓe maaki ya hakim inna haha almala hulwatun hadira wa man ahadaha ahadahu bi sahawati nafsin burika lahu fihi wa man ahadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi yakulu wala yashba walyadu lulya khairun min alyadi sufla ɓe maakita ɗuɗɗin toragol jungo wongo dow no okka ngon ko ngon ɓuri moƴƴude e yiɗeede ka joomi men e di wonaygol e jaɓa ngo te tokkima toriɗa o a wiyata a waɗu leydi ɗetta ka fiifiyon wongo dow ngon taw no ɓuri moƴƴude o waɗata ni ɗetta koya tuɗu ley o waɗa tuɗugol ley waɗangol wongo dow ngon daari man ko ngon woni teddugo jaɓango ngon woni jaasungo ngo ko ɗum o calcule in sortoto e toragol waɗugol golle mum soragol nettiye mum soragol ɗum wonaa commanta ko ɗum si nelaaɗo ɓe maaki neɗɗo seeɗataaki no waɗa golle mum soragol jawle yimɓe ɓe ñaama hara himo mari ko wuura haa ñande darngal so yimmi keera huuri hay wootere keew alaaka yeeso makko ko hiye tum o yimmodoto idan hakimun hisamin wi nelaaɗo mbiɗo woolana on ɗo hannde konngol goonga ɓaawo hannde mi toritataa ko goɗɗo goo mi toritataa ko onon kadi haa ñande mi maayi o wuuri noon ɓaawo nelaaɗo wiiɗen haa hitaande capanɗe jeegatiire fergu nelaaɗo so feƴƴino tawi mo jogii duuɗi temedere e duuɗi noogay o meeɗaali toraade bani adama goɗɗu hay haqqe makko ka jihaadi ko haani henndaade kon o jaɓata o nganndi nelaaɗo yeyondirno e ɗum e sahaabaaɓe kadi feereeɓe ɓe yeyondiri e dow islamu haa gasi o ɓe suɓi woɓɓe feeɗaaɓe ɓe ɓanni ɓe ɓeñimi ɗo paalaa hen yeyondiri yeyondiral hertiingal ɓe wi ko honngal woni ɗum ɓe maaki allah tasalu nnasa chey an admanu lakum uljanna tan soro yimɓe ɓen hayko accidee yimɓe ɓen e jawle maɓɓe ɗen mi ɗettana on ñannde darngal immeede tun naatɗo ngal janna ɗon waawi ɗum ɓen ɗon fof ɓe winelaaɗo men ɗetti ɓen ɗon noon woɓɓe wi ko ɓe sappo en jeetato woɓɓe wi ko ɓe noogayo ɓen ɗon haa ɓe fof ɓe lanndi si gooto e maɓɓe ƴawiino e ngelooba no soggude looci mum fuuti ke yani so a hottii ko a jonnaymo a jonniimo inna e wallin ka ɗettuɗaa ɗon mi haldunoo nelaaɗo mi soɗataa ko goɗɗo hay tuy mi naata e aljanna hara mi lanndaaka fof nanndi ɓeeɗoo ɓi maanaa jonmen no arditunooɓe hunnugol ko woolata haranaa hannde no fiɓi janngo no firti ko fiɓi kañum ñannde o no roytii jeyaka e jikku jullo kono noon wiirɗen hakimbol hisamin ka rattindinnagol ɗum ɗoo no jeya e ngurndam makko ko humpitiɗen e muɗum ɓe wi ko hitaande capanɗe jeegaɓiire fergu nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko feƴƴini tawi mo jogii duuɓi temedere e duuɓi noogay tawi ɗin duuɓi temedere e duuɓi noogay hiɗi feccaa ɗiɗi capanɗe jeegoo on ko fil jahiliya wuuri ɗi capanɗe jeegooji ɗin ko fil islam o wuuri ɗi so tawi woodi ko faamini e muɗum ko minallahi taala wahda so tawi woodi ko faldini e muɗum famine wa min alcheitan wallahu wa rasuluhu minhu bara واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم